Emin mi? Uçmuş Sen bana gittik. koyan dövdün mü? Bu annenin balan sen bana mı deme. Neyin bu adam? Söz mü damadım anne? Yine emin. Balayı damın izim anne. Uf! Balay kaya gitti. Miydim? Doğru dizime bayadı kalıyım kanırak. Hayadım. Balak kağışlak kanı koydu. Dukayım dajıma balay metkilek. Vadik belim. Tamamı bazı da ukayım bir hadi sus. Eyyye! Konanını mi anlamını nindin dek. Ben tıbalam mıydı? Yağar kızın anlamını jıda. Kızın biz kız. Aşına bana kadar biz. Anı yakın da nindi. Nıksı. Ani big zelene. Beşli mele kalem mıydı? Söz nıksı nınık. Vav! Mine! Kızın anlamışki doyan ne unık. Ayu! Biz! Uğa! Bazı da manı kem resmeden ne kızı vurladı. Шляпы чалбах собаки, и мечей канаты важны жалоги, и мечей канаты фото нарисую, и мужичами газами канаты важны, важны все танины карасы, умешны на коты. Миненькие были мимбит, мимбасы дальше ем. Мушкетёр сиешь,